Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ i już poniedziałek, 20 stycznia. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump wraca do Białego Domu. Papież Franciszek krytykuje jego plany dotyczące migrantów. Gęste mgły niemal w całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. Koń umyty w myjni samochodowej. Autorzy tego pomysłu odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami. Donald Trump już oficjalnie zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziś jego zaprzysiężenie. Inauguracja rozpocznie się od anglikańskiego nabożeństwa, po którym Trump i jego żona Melania spotkają się z ustępującym prezydentem Joe Bidenem i pierwszą damą Jill. Kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przysięgi przez Trumpa, ma się odbyć w południe. Będzie to 18 polskiego czasu. Ze względu na pogodę i panujący w Waszyngtonie mróz, uroczystość odbędzie się nie na schodach przed wejściem do Kapitolu, lecz wewnątrz rotundy. Po raz pierwszy w historii ceremonię oglądać będą na miejscu zagraniczni przywódcy. Trump obejmie urząd po raz drugi. Wcześniej był prezydentem USA w latach 2017-21. Tymczasem papież skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące wydalania nielegalnych migrantów ze Stanów Zjednoczonych. Franciszek udzielił 50-minutowego wywiadu w popularnym włoskim programie telewizyjnym. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Papież, pytany o migrację, powiedział, że tylko migranci mogą rozwiązać głęboki kryzys demograficzny w krajach rozwiniętych. Potem odniósł się do zapowiedzi Donalda Trumpa. Jeśli to prawda, będzie to nieszczęście, dlatego że biedacy, którzy nic nie mają, będą musieli zapłacić za nierówności społeczne. Tak się nie robi. Franciszek wyraził radość z powodu zawieszenia broni w Strefie Gazy. Podziękował mediatorom i wszystkim, którzy doprowadzili do porozumienia. Ponownie nazwał wojnę porażką i szaleństwem, a pokój aktem odwagi. Przywołał opinie ekspertów, którzy twierdzą, że pieniądze wydawane w ciągu jednego roku na zbrojenia rozwiązałyby skutecznie problem głodu na świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Alerty pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami dla niemal całego kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują do rana. Miejscami mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Powodują też szać, a to oznacza, że drogi mogą być śliskie. Mgły będą zamarzać, zwłaszcza na południu, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. W kotlinach górskich Karpat przez najbliższe dwie noce możliwe są spadki temperatury nawet do minus 11 stopni. Z kolei na wzniesieniach górskich mogą to być temperatury nawet do 3-4 stopni powyżej zera, więc będziemy mieli do czynienia właśnie na południu Polski z bardzo dużym zróżnicowaniem termicznym. To zróżnicowanie termiczne jest związane z inwersją, czyli zjawiskiem, w którym temperatura będzie rosła wraz z wysokością. Tej nocy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim mogą pojawiać się też niewielkie, marznące opady. Już tylko niespełna tydzień pozostał do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawie każdy szpital w Polsce korzysta ze sprzętu z jej serduszkiem. Fundacja zawsze kupuje sprzęt najwyższej jakości, dzięki któremu można leczyć i diagnozować pacjentów, mówi dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał. Dzięki orkiestrze wdrożyliśmy nowe technologie. Mamy, jeśli chodzi o diagnostykę, pozytonową tomografię emisyjną, urządzenie, które jest jedynym urządzeniem tego typu w szpitalu pediatrycznym w Europie. W sumie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała Centrum Zdrowia Dziecka w ciągu 32 lat ponad 1,5 tysiąca urządzeń o wartości ponad 120 milionów złotych. Umyli konia w myjni samochodowej, teraz odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzęciem oraz uszkodzenie mienia. Do zdarzenia doszło w Makowie Mazowieckim. Sprawcy zostali już namierzeni przez policję. Podczas mycia przestraszony koń uszkodził elementy myjni. Policjanci pracują nad sprawą i zbierają materiał dowodowy. Wykonali czynności m.in. z lekarzem weterynarii. Policjanci zabezpieczyli nagranie monitoringu, po przeanalizowaniu którego ustalili woźnicę, który przyjechał konną bryczką na myjnię. Powiatowy lekarz weterynarii przebadał konia. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia zwierzę nie odniosło obrażeń. Mówiła Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim. Sprawcy prawdopodobnie wkrótce usłyszą zarzuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z gęstymi mgłami, na termometrach od minus 5 do minus 2 stopni, cieplej tylko na wybrzeżu, około plus 1. Nad ranem nadal w wielu miejscach mgły, ale potem sporo przejaśnień i maksymalnie od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po północy w Trójce powraca dym na wodzie, aby na Państwa prośbę wyrażoną w listach internetowych sięgnąć ponownie do koncertowych nagrań Erika Claptona. Po wydaniu płyty Pilgrim w marcu 1998 roku brytyjski gitarzysta zebrał dobry zespół i wyruszył na wielkie światowe tournée. Jesienią następnego roku dotarł do Japonii, gdzie 24 listopada zagrał w Yokohamie. Występ został zarejestrowany przez japońską telewizję i potem z tego materiału wycięto ścieżkę dźwiękową na płytę CD. Usłyszymy za chwilę, jak na tym koncercie w 1999 roku Eric Clapton wykonał swoje największe przeboje.

Layla, potem Sunshine of Your Love. Największe przeboje, tak sądzę, Erika Claptona. W długiej, żwawej, solidnej wersji to był rok 1999 i taka nieco butlegowa płyta Live in Yokohama. Wracamy teraz do nieco wcześniejszych nagrań zespołu Colosseum. Pochodzą one z roku 1994. We'll be right back. używam tej nieco bardziej spolszczonej nazwy, chyba bardziej u nas przyjętej, brytyjska grupa Colosseum działała niespełna 4 lata, na przełomie lat 60. i 70., po czym po wydaniu 3 płyt i zdobyciu sporej sławy zakończyła, jak się wtedy wydawało, działalność. Po 23 latach muzycy zebrali się jednak ponownie w tym samym składzie, aby zagrać serię koncertów w Europie. Pierwszy taki występ miał miejsce w Kolonii i został wydany na płycie, której dziś słuchamy. A na koncercie Colosseum nie mogło zabraknąć epickiej kompozycji The Valentine Suite. Inspiracją do stworzenia tego utworu nie było popularne Święto Zakochanych. Inspiracja była zupełnie inna, co osobiście wyjaśni Państwu na początku lider grupy John Heisman. One night I was sitting writing the sleeve notes for this, and Neil Armstrong, I was watching on the television, landing on the moon. And he landed on the moon, and I signed my name to the bottom of the sleeve notes for the Valentine Suite. We'll be right back. Thank you. podejrzewam, że państwo o tym wiedzieli, no ale gdyby nie, to teraz nie ma żadnych wątpliwości. To pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu, 68 rok ubiegłego wieku, i to była inspiracja do stworzenia tej epickiej kompozycji. Koncert w Kolonii w 94 roku, tak zwane ponowne połączenie zespołu Koloseum, no a po tych udanych występach w Europie, wtedy także w Polsce, był fantastyczny koncert w ciekawym miejscu, bo w Operze Leśnej w Sopocie, więc po tych europejskich koncertach Koloseum wznowiło stałą działalność, no i ta historia trwa aż po dzień dzisiejszy. Program trzeci, Dym na wodzie, wracamy do nowego albumu Davida Graya. Whether we take